Trójka budzi. Charakterystyczny dźwięk się przed momentem pojawił, jest już po czwartej, czyli trójka zaczyna budzić. Dźwięk budzika potrafi naprawdę czasem przerazić i od razu tak stawia do pionu, a dzięki nam płynnie, spokojnie, przyjemnie zaczną Państwo właśnie z nami nowy dzień. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski i jubilat na początek. Snowy White kończy dzisiaj 75 lat, a to jego solowy największy przebój. Pięknie. W trójce idealnie o tej porze. Bird of Paradise. So you fly in. My bird of paradise. Trójka gra, gitara, jak słychać, świetnie brzmi, jakby śpiewała na zegarach 5,5 minuty po czwartej. Snowy White, jubilat w Trójce, kończy dzisiaj, jak mówiłem, 75 lat, 14 płyt solowych, grał z Pink Floyd podczas tras koncertowych, później z Rogerem Watersem w jego zespole i też przez 2 lata z Philem Lynottem działał w zespole, który pojawi się już za moment. To akurat nagranie z czasów, gdy Snowy White'a w zespole jeszcze nie było, ale na koncertach to na pewno to grał. W Trójce teraz, no ten zespół, o którym mowa, czyli w 2 słowach. Thin Lizzy, Still in Love with You i pięknie znowu. After all that we've been through, 11 minut po czwartej, tutaj Trójka, Polskie Radio. Zmienimy trochę klimat. Można powiedzieć, że przyswoimy więcej żelaza tak z rana na odporność, bo proszę Państwa, to było 37 lat temu. Tego dnia premiera miała jedna z najważniejszych płyt heavy trash metalowych, czyli Master of Puppets. Ostatnio grałem utwór tytułowy, to teraz będzie spokojniej. Najpierw Welcome Home, a później, a to Państwu powiem za 6 minut, bo w Trójce teraz Metallica. 13 minut po czwartej. Trójka Polskie Radio. Za moment dołożymy jeszcze tej metalicznej mocy. 37 urodziny albumu Master of Puppets to właśnie dziś, 3 marca. 7 lat temu krążek został dodany przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych do wykazu dzieł istotnych ze względów kulturowych, historycznych i estetycznych. Czyli krótko mówiąc, jest to historia, dziedzictwo i spuścizna. A w czasie grania koncertów James Hetfield kiedyś powiedział: jeżeli przyszliście tutaj zobaczyć spandex, pomalowane oczy i usłyszeć słowa rock'n'roll, kochanie, w każdej piosence niemal, to na pewno nie jest ten zespół. Oczywiście, że nie, bo to Metallica. No i co? Rozumiemy się bez słów. Teraz Orion. 27 minut po czwartej, trójka budzi, chyba całkiem skutecznie. To tyle takiego doucznego romansu z albumem Master of Puppets Metallica. Dziś płyta kończy 37 lat, a 7 lat młodszy jest debiutancki krążek grupy Hey, czyli będziemy zaglądać już za moment na Fire. Trójka Polskie Radio, 3 dzień marca, Światowy Dzień Słuchu. A co na to, Kasia? Teraz słyszę. Światowy Dzień Słuchu to dziś, ale także Międzynarodowy Dzień Pisarzy. To też Kasia Nosowska tu idealnie pasuje, szczególnie ten utwór w trójce, teksański. Thank you.

i będę nieustannie żywił się jajecznicą. Hey yeah. Nieustannie będę żywił się jajecznicą, a jednak czasem serce zadrga i zaskowycze niczym hiena nad piwnicą. Yeah, yeah. Zaskowycze jak hiena nad piwnicą. Bo to dzisiaj, właśnie dzisiaj zabrakło baraniny. Oh yeah. Bo to dzisiaj, właśnie dzisiaj zabrakło baraniny. Kebab w cienkim cieście, po nocach mi się śni, po nocach mi się śni. Kebab w cienkim cieście, dajcie dzisiaj mi, o proszę dajcie mi. Kebab w cienkim cieście, po nocach mi się śni. Minut i będzie piąta, tutaj Trójka, Polskie Radio. Fragment Proszę mi daj in the sky za każdym razem potrafi wywołać uśmiech. Przestaje się powoli śnić, Trójka budzi i zaglądamy na listę. Piątek, czyli po 19:00 najświeższe wydanie, najświeższe notowanie, już 48:00. Głosowanie na stronie Trójki lub poprzez aplikację tylko do południa, a wieczorem okaże się między innymi, jak będzie z tym utworem. Tydzień temu na 18:00 po awansie z 20:00. Parkway Drive, Darker Steel teraz w Trójce. Thank you. And the night grows dark, darker still. Until I die, and the night grows dark. płyta rockowa, chwilami metalowa, ale na pewno kowbojska wręcz opowieść na dzień dobry w Trójce. 12 minut do piątej, święta nietypowe 3 marca, choć może dla części z nas typowe i ważne. Światowy Dzień Słuchu i Międzynarodowy Dzień Pisarzy, to już zdołałem udźwiękowić, to teraz, skoro również Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, no to wilki, najpierw Nie zabijaj nocy. Chyba pada deszcz, anioły śmiali się.